Yeah, yeah, pa, pick a young side, you know, man, it's a chat, no.เคยคิดว่าฉันผิดตรงไหนแค่ฉันเกิดไวไปเท่านั้นเองอย่าเรียกป้าเลยดีไหมพอได้ฟังแล้วมันเซ็งขอให้เรียกกันเองแค่พี่ก็พอแค่เกิดก่อนใครตอนอายุเลขสี่แต่หุ่นยังดีบอกเลยไม่แพ้ใครมีเงินไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยนอนแบกข้อมือใครบอกเลยถ้าถูกใจพร้อมเป็นแน่นอนอย่ามัวไปมองอายุมาดูที่ใจดีกว่าหัวใจฉันยังอ่อนไหวรักใครก็รักจริงนะถ้าเธอมาลองสบตาจะรู้ว่าพี่ยังมีไฟแค่เกิดก่อนใครตอนอายุเลขสี่แต่หุ่นยังดีบอกเลยไม่แพ้ใครมีเงินไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยนอนแบกข้อมือใครบอกเลยถ้าถูกใจพร้อมเป็นแน่นอน เป็นอะไรไหมครับป้า อย่าเรียกป้าได้ไหมฉันแค่กระไว้ไปก่อนเรียกป้าเดี๋ยวย้อนฉันมันก็คนมีหัวใจแค่เกิดนานไปนิดแค่เกิดนานไปนิดแต่ก็ขอมีสิทธิ์จะชอบใครให้น้องเรียกพี่ได้เลยถ้าถูกใจอ่อนไหวได้ทันทีมันเจ็บปวดใจทุกครั้งที่น้องคนนั้นเรียกฉันว่าป้าอยากตบหน้าด้วยฝ่าเท้าแต่ก็ถูกรุกร้าวด้วยสายตาอายุห่างไม่กี่รอบแล้วดูคำตอบเอาซะพี่นาชาน้องจ๊ะมาดูไกลไกลเห็นหน้าใส่ใส่ทำไมเรียกป้าก็หัวใจมันยังสดใสไม่ได้เก่าไปตามกาลเวลาถ้าลองเปิดใจเข้ามาจะรู้ว่าพี่ยังมีไฟไม่ต่างจากใครเลยอย่าเรียกป้าได้ไหมฉันแค่